Scumpire, avertizează specialiștii în economie. O mare parte a alimentelor sunt produse în import și, prin urmare, devalorizarea cursului de schimb va duce la prețuri mai mari la raft. Și la Timișoara, anchetatorii apelează la ajutorul armatei. Specialiștii militari vor face verificări cu echipamente specializate în locuințele în care s-a făcut deratizarea cu substanțe toxice. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Muncii are în lucru trei variante de majorare a salariului minim pe economie. Le va prezenta săptămâna viitoare patronatelor și sindicatelor, dar și reprezentanților băncii naționale. Până atunci, ministrul Violeta Alexandru are discuții cu reprezentanții mediului de afaceri. Va fi o creștere. Acum lucrăm la scenariile care să arate care este cuantumul acestei creșteri. Scenariile pe care lucrăm ne arată diferite tipuri de creșteri. Toate acestea vor fi prezentate partenerilor noștri marți la ședința Consiliului Național Tripartit. Voi continua consultările pentru că am foarte multe solicitări de la angajatori mai mici sau mai mari, foarte mari sau medii. Toți acești oameni îmi cer să ne vedem și să-și spună părerea. Îi ascult pe toți, astfel încât spre sfârșitul săptămânii viitoare să luăm o decizie bazată pe toate aceste consultări. Pe de altă parte, ministrul Muncii avertizează pe poștașii care duc pensiile să nu se implice în acțiuni electorale. În construcția bugetului pe anul viitor avem deja câteva surse suplimentare de finanțare. Pe partea de fonduri europene, deja am evitat riscul de dezangajare pentru 300 de milioane de euro. S-au identificat surse suplimentare de atragere a încă 200 de milioane de euro și în același timp informăm deja Comisia cu privire la renegocierea alocării de bani de la o axă de finanțare la alta. La această sursă numită fonduri europene se adaugă restructurarea aparatului bugetar. Proiectul de buget va fi gata și depus în Parlament până la sfârșitul anului, anunță vicepremierul Raluca Turcan. Proiectul va fi unul, citez, de dezvoltare. Bugetul pe acesta n-a fost, vă reamintesc, dezbătut și aprobat abia în februarie. Guvernul a găsit surse suplimentare de venit pentru anul viitor. Ar fi vorba mai ales de fonduri europene, a dat asigurări Raluca Turcan, și cheltuielile vor fi reduse, mai spune vicepremierul. Guvernul a fost între timp avertizat că România nu a respectat mai multe recomandări în domeniul fiscal venite din partea instituțiilor europene. Potrivit Bruxellesului, noua lege a pensiilor ar reprezenta un risc pentru că România trebuie să reducă în această perioadă cheltuielile, nu să le sporească, explică Sonia Teodoriu. Comisia Europeană a prezentat pachetul fiscal de toamnă. România și Ungaria sunt cele două țări membre ale Uniunii Europene în cazul cărora s-a constatat că nu au respectat recomandările. Țara noastră era atenționată în luna iunie să scadă cheltuielile primare și să prezinte până la 15 octombrie un raport detaliat despre măsurile pe care le-a luat. Comisia remarcă acum că România nu intenționează să ia măsuri nici în următoarea perioadă, făcând referire la datele pe care le-au deocamdată de la Ministerul de Finanțe. Un exemplu ar fi noua lege a pensiilor, care prevede o majorare a cheltuielilor guvernamentale anul viitor cu 0,8% din produsul intern brut. Comisia Europeană a estimat încă din primăvară că România va depăși limita de deficit stabilită pentru 3% din PIB. Cele mai recente date prezentate de ministrul de Finanțe arată un scenariu chiar mai rău. Florin Câțu spune că dacă nu va lua măsuri urgente, deficitul va depăși anul acesta 4%. Iar leul continuă să se deprecieze. În raport cu moneda europeană, efectele se vor simți în curând la raft. Alimentele din import vor fi mai scumpe, avertizează analiștii economici. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Deși leul continuă să se deprecieze, oficialii băncii naționale ne asigură că nu sunt motive de îngrijorare. Piața valutară este stabilă, iar deprecierea nu este semnificativă. L-am întrebat pe consultantul fiscal Adrian Bența cine are de suferit în urma deprecierii monedei naționale în raport cu euro. Toți cetățenii care fac achiziții de alimente. O mare parte a alimentelor sunt produse în import și, prin urmare, devalorizarea cursului de schimb va duce la prețuri mai mari la raft. Deci eu mă aștept ca undeva pe un ciclu de 30 de zile, 60 de zile, maxim 90 de zile, să vedem acele scumpiri efective la prețul la raft al bunurilor sau chiar al serviciilor care sunt cotate în funcție de euro. O a doua categorie de persoane care au de suferit sunt evident acele persoane care au împrumuturi în euro. De asemenea, posesorii de telefoane mobile, de abonamente de internet, au în mare parte abonamentele în euro, prin urmare aceștia vor plăti mai mult. Consultantul fiscal Adrian Bența estimează că leul va continua să se deprecieze. Nu vom putea spune cât de mult. mult se va deprecia euro. Dacă dăm buzna în continuare să golim rafturile de produse din import, evident vom avea o creștere a euro, dar mai avem și celălalt factor, decizia Băncii Naționale de a interveni sau de a nu interveni în piață. Probabil Banca Națională va interveni discret, astfel încât să nu se atingă praguri psihologice de 4,85-4,9 euro. Probabil, este o estimare făcută de mine pe date empirice, cred că undeva în ianuarie-februarie vom avea cele mai mari creșteri ale cursului valutar, pentru că atunci ajung scadențele la facturile pentru aprovizionările din import. Reprezentanții BNR au explicat că deprecierea leului se datorează în primul rând importurilor uriașe care au loc în această perioadă. Președintele Klaus Iohannis a retrimis la Parlament pentru reexaminare legea care obliga Banca Națională să aducă aurul în țară. E vorba de modificarea unui articol din statutul BNR. În cererea de reexaminare, administrația prezidențială arată că, așa cum a fost adoptat de Parlament, articolul afectează atribuțiile băncii centrale și poate face ca legislația BNR să nu mai fie compatibilă cu tratatele europene. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. O echipă a Ministerului Apărării va ajunge astăzi la Timișoara pentru decontaminarea blocului unde, după o deratizare, au murit doi copii și mama unuia dintre aceștia. Ieri, specialiștii Ministerului Sănătății au făcut teste toxicologice în incintă. E haos însă în coordonarea intervenției de la Timișoara în ceea ce îi privește pe oamenii evacuați, după ce marți după amiază ISU Timiș a decis ca locatarii din al doilea bloc unde s-a făcut deratizarea se pot întoarce acasă. După câteva ore, Comitetul pentru Situații de Urgență a revenit asupra deciziei și a hotărât ca accesul să fie doar temporar, așa că oamenii au fost scoși din nou în stradă. Nu pot intra în locuințe până când Direcția de Sănătate Publică nu își va da acordul pentru accesul definitiv în case, deși reprezentanții DSP spuneau că nu au mai fost identificate substanțe toxice. Are toate detaliile corespondentul Europa FM Dan Turcu. Câteva ore atât au putut sta oamenii în apartamente. Printr-un comunicat transmis marți după amiază, ISU Timiș anunța că în urma măsurătorilor de neutralizare efectuate la imobilul de pe strada Vaida Voievod și a măsurătorilor efectuate de către echipele CBRN, se permite accesul persoanelor în locuințe, deoarece nu s-au identificat substanțe toxice. Oamenii au început să se întoarcă imediat în apartamente. A fost permis accesul inclusiv în garsoniera în care au fost puse tabletele letale, care au dus la evacuarea blocului. Pompierii aflați la fața locului spunând că nu mai este niciun fel de pericol. După câteva ore însă, locatarii au fost din nou evacuați. Membrii Comitetului pentru Situații de Urgență, condus de subprefectul de Timiș și de șeful ISU Timiș, au decis ca locatarii să nu fie lăsați să revină definitiv la casele lor, ci să-și caute din nou adăpost în altă parte, fără să li se dea prea multe explicații. În această dimineață ar trebui să înceapă o acțiune de neutralizare, de contaminare și igienizare a apartamentelor în care oamenii au stat de fapt mai multe ore. Autoritățile spun că de-abia la finalizarea acțiunilor se va permite accesul total în blocul evacuat de două ori în mai puțin de 24 de ore. Pe de altă parte, reprezentanții DSP Timiș susțin că în urma verificărilor efectuate la blocul în cauză nu au mai fost identificate substanțe toxice. Intervenția de decontaminare va fi făcută de o echipă a Ministerului Apărării Naționale care va susține această dimineață la Timișoara. Mai trebuie spus că în spitalele din Timișoara mai sunt internate 43 de persoane, din care 32 sunt copii. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Profesorul de matematică Marian Staș, expert în educație, a salutat intențiile reformatoare ale noului ministru de resort. Monica Anisie a anunțat recent la Europa FM că se pregătește să întocmească noi planuri cadru pentru gimnaziu și liceu. Invitat aseară în emisiunea Piața Victoriei, Marian Staș a spus însă că reforma educației ar trebui să fie cu mult mai profundă. În organigrama Ministerului Educației Naționale apare o echipă de transformare de sistem, în subordinea directă a Ministrului Educației, pentru că e obligatoriu să aibă autoritatea maxim posibilă. 2. Echipa ca atare pregătește o hotărâre de guvern pe care prim-ministrul guvernului o semnează, în care activează articolul 26 din Legea Educației, care permite înființarea de școli pilot și de aplicație. Evident că un astfel de model de transformare n-are cum să fie pus în fapt din prima la scara întregului sistem, pentru că sunt mii de școli, sute de mii de profesori și milioane de copii. Marian Staș se așteaptă ca organizațiile profesionale ale angajaților din educație să se opună schimbărilor. El crede însă că România nu-și mai permite să întârzie reformarea sistemului de învățământ. Am să vă dau vreo două exemple. Transformăm curricular, rămân profesorii pe drumuri. Bineînțeles că nu ăsta este obiectivul. Schimbăm inspectoratele școlare sau le transformăm. Păi ce facem mai departe? Ce presupune, de exemplu, gândirea școlii pe domenii de învățare, da, arile despre care vorbeați, pentru profesorul de chimie de azi? Principala provocare va fi de a gândi integrat. Și aici sunt cel puțin două soluții. Proiecte integrate de discipline de tip tehnic-ingineresc. A doua soluție este inerentă duble sau triple specializări, de pildă fizică și chimie. sau chimie și biologie. Însă soluția de sistem și de secol 21 este formarea inițială pe filiera didactică, prin urmare un proces de a produce alt fel de profesori. Din acest moment încolo. Da. Pledoaria mea fermă, fermă și explicită este pentru licență pentru profesia didactică. Pentru că matematician înseamnă una și profesor de matematică înseamnă altceva. Profesorul de matematică Marian Staș, expert în educație, invitat în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Audiere crucială în Camera Reprezentanților din Statele Unite. Ambasadorul american la Uniunea Europeană a confirmat cea mai gravă versiune a așa numitului scandal ucrainian. Președintele Donald Trump a făcut presiuni explicite asupra Kievului pentru a obține muniție electorală, a spus diplomatul din Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a cerut Ucrainei să-l investigheze penal pe fiul unui posibil contracandidat, Joe Biden. Audierile sunt prima parte a unui proces politic ce ar putea duce la suspendarea lui Donald Trump. Mihai Bucureșteanu. Gordon Sondland susține că în demersurile începute de Donald Trump au fost implicați de asemenea secretarul de stat al Statelor Unite Mike Pompeo și fostul consilier al Securității Naționale John Bolton. Știau exact ce facem și de ce, a spus Sondland în timpul audierii. We tried our best to fix the problem, while keeping the State Ambasadorul Department... Statelor Unite la Uniunea Europeană spune că a fost contactat pentru prima dată de avocatul lui Donald Trump, Robert Giuliani, în august. Președintele american își dorea o declarație publică de la omologul său din Ucraina, Zelensky, privind declanșarea unei anchete de corupție în care ar fi fost implicat și Joe Biden, fostul vicepreședinte. Gordon Sondland spune că, potrivit avocatului, Donald Trump își dorea numai anunțarea unei investigații în Ucraina, nu trebuia neapărat să fie și una reală, un moment la televizor prin care spera Donald Trump ca imaginea lui Joe Biden să aibă de suferit. Este a patra audiere în Camera Reprezentanților care a lansat o investigație parlamentară ce ar putea duce la inițierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump. Acesta este suspectat că a abuzat de putere în scopuri politice proprii, condiționând un ajutor militar de aproape 400 de milioane de dolari către Ucraina, în schimbul deschiderii la Kiev a unei anchete care să-l vizeze pe Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, cel din urmă fiind favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcția de președinte al Statelor Unite. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Plouă astăzi pe arii extinse, cel mai mult în nordul și vestul Olteniei. La munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în zona înaltă a Carpaților oriental și meridional treptat vor predomina ninsorile și se depune strat de zăpadă. Bate vântul cu putere în sudul, sud-vestul și centrul țării cu viteze ce vor depăși local 45-55 de kilometri pe oră. În sudul Banatului și pe crestele montane vor fi rafale de 85 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 5-6 grade în Moldova și 17-18 grade în Banat și Crișana. Vreme închisă în capitală, plouă, bate vântul, iar maxima nu trece astăzi de 10-11 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Dinamo București și-a câștigat grupa în Liga Campionilor la handbal masculin după ce a zdrobit echipa rusă Cekovski Medvedi 34-23. Conduși în prima repriză, albroșii au revenit până la pauză și s-au dezlănțuit în partea a doua. Amin Banur a fost din nou cel mai bun marcator cu 7 goluri, iar Hashem Shebiba a înscris de 6 ori. Neînvinsă în 9 meciuri, Dinamo are 6 puncte avans în fruntea clasamentului grupei și va juca ultimul meci la 1 decembrie în deplasare cu danezii de la Gudme. Turist Turnu Măgurele și Petrolul Ploiești au remizat 1-1 în ultimul meci din etapa a 14-a Ligii Secunde. Oaspeții au deschis scorul în repriza secundă, iar teleormănenii au egalat în minutul 81. Tot ieri, Rapid a învins cu 2-0 liderul UTA Arad, care a venit în regie după o serie de 9 meciuri fără înfrângere. UTA continuă să conducă în clasament cu un punct avans față de CS Mioveni și Rapid, dar și un meci mai puțin disputat. Petrolul este a patra în acest moment. Și am încheiat repede pentru că ți-am promis că o să-l caut pe Daniel Pancu și ultimele afirmații făcute ieri și l-am găsit. Ia. A fost o echipă pierdută Rapid. 2-3 etape a fost o echipă pierdută și putea să ne coste. A fost pentru că vedeați foarte bine. De exemplu, îmi spuneți și mie ce s-a întâmplat în ultimele 3 meciuri, 4 și ce s-a întâmplat în 2-3 meciuri la rând. Aveți vreo explicație? Nu. Nu era o echipă demnă de numele Rapid. Pe lângă desele schimbări, jucători de integrat, a mai fost ceva în aer. O să aflu, poate într-o zi o să aflu. Ce era în aer? Venea dinspre primărie? Nu știu de unde venea, eu am spus și mai devreme. Pentru mine, primarii, primăriile și politicul au distrus fotbalul ăsta românesc. Pentru că dacă s-ar ocupa doar de infrastructură, să asigure condiții, un gazon bun, stadioane, condiții pentru spectatori, atunci totul ar fi extraordinar. Investiții în copii și juniori, da. Dar în momentul când te bagi pe probleme tehnico-tactice, deja fotbalul românesc este distrus și e valabil, cred că, la 95% din primăriile, din echipele care sunt susținute de primărie, e valabil în România. Modul de selecție, sunt multe lucruri.